غيدلان بيبي بريو ديرو يچون دولت نولم كنا چچچ گيريا مي كنا چچچ نوهم مي كنا گیریا میکنا چه چه چه نالا میکنا چه چه چه شکر میکنا چه چه چه Cha-cha-cha.